Дома тата, як толькі ўгледзеў мышку з распухлымі шчокамі, якая вылазіла з сумкі, зазначыў: «Ну, гэта натуральна флюс! Неадкладна трэба вырываць хворы зуб, а то здохне жывёліна! Пайду абцугі вазьму!» І тата пайшоў корпацца ў скрыні з інструментамі, думаючы: «Жывёліна хоць шкодная, але свойская, па нашых часах і тое набытак, палекую!» Пік-пік! Перапалоханая, шуснула ў норку, дастала з-за шчокаў арэшкі і запішчэла: «Усё, усё, усё, усё, мае зубкі болей не баляць!» Тата гледзеў мышку запалымі шчокамі, здзівіўся і схаваў абцугі. І мышка кінулася за малатком: «Хутчэй бы тыя арэхі з'есці, а то столькі перажыванняў за іх!» Але арэхі аказаліся як адзін – пустыя. Нагадаю, мы слухалі казачную аповесць «Прыгоды мышкі Пік-Пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Чытала артыстка Ліка Пташук.